مو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشاله ساته. محترم زمون د دکان پته مهروي توحید و سنت 61 ان سی ڈی ریکارڈنگ سنټر مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. د دکان د موبایل نمبر 0312-916-43-45. ایدو او ویل شو چې د نسب د وجنا په دې آیات مبارک کې و محرمات الله ذکر کړي او د رضاعت د وجنا مو دي هغه هم دې کې ذکر کړي فرمایي والمحصنات او حرامي دي پتا سبانه اے مسلمانانو والمحصنات اغا خاوندانو والا زنانا دا پتا سو حرامی دی چی دبل پا نکاح کی دی. محصنات پا گنو ماناگانو رازی چی اغا ماناگانی دی دی که امام قرطبی ذکر کری. یو مانا پا محصناتو کدام دا چی محصنات هاگا زنانو توی چی اغا دبل دا نکاح دلان دیوی او خپل دې لفظ کې معنا د منع او د پاکي پرته ده. امام قرطبي وی دا اول محصنات عطف دې پاغه محرمات وبالي چې کوم مخ کې ذکر شول او دا ماخوذ د تحسن نا تحسن وی منع تا لکه قلاتا پاربای کې حسن وی ذکر آغی پا سبب بانے سڑے د دشمن نا منع کی گی او پا حفاظت کی وی او قرآن پاک پا خپلم دا مانا ذکر کری اللہ دا حضرت داود علیہ السلام بارکی وی وَعَلَّمْنَاهُ سُنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ ما حضرت داود علیہ السلام تا اللہ وی دا زغر و تعلیم ورکڑے و لِتُحْسِنَكُمْ چِ بچ کی تاسو من کی تاسو پا وقت جنگ کی. دیوے کی دا محسنات نا مراد سدی زوات الازواج خاوندان والا او پاربائی کی امرأتن محسنتن اغ وقت کی وی یعنی متزوجہ چی نکیشوی دارنگی دا پا مانا دا ازاد و زنان و مرازی لکہ قرآن شریف کی وی والذین یرمون المحسنات دیده که دا محسناتون ازاد زنان مراد دی چی داغی بالمقابل وینزی وی دیده که دا محسنات نمراد یعنی اغا خاوندانو والا زنان دی فرمائی والمحسناتو اغا پاک دامنی خاوندانو والا من النسائی دا زنانو نا پتا سو حرامی چی دا بل پا نکاہ کدا نو دا پتا سو حرامی دی الا ما ملکت ایمانکو مگر هغه خاوندان والا زنانا چې مالکانی شي ایمانکم خلاص نستاسو یعنی جهاد شو او پاغي کې د کافرونو زنانا راوسته شوي او دغه زنانا او په دارالکفر کې خاوندانو خود مسلمانانو د قبضه دراتلو سره او دارالاسلام تراوستو سره د دې نکاحونه ختم شول نو الا ما ملکت ایمانکم کې دغه مراد دي. د دې دې کې د الا ما ملکت ایمانکم نه مراد غ زنان دي چې دي خاوندانو والا خو په جهاد کې اغي مسلمانانو قبضه کې او بیا د امیر او د خلیفہ د حکم مطابق دا اغي تقسیم وشو نو د کوم مجاهد په برخه چې کما وین زرالا نو بس دا د لپاره وین زدا او دارالاسلام تا او د قبضه سره دا اغي نکاح ختم شوا نو په ملکی یمینی سرا د دغه مالک د پاره هغه درست او جایز ده. لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی د آیات مبارکه په تفسیر کې د بای صحابه کرامو دا مسلک ده چې دیده کې د محسنات او خاوندانو والو نه مراد هغه یعنی قید کې راستلی شوی زنانه دي چې دا هغه خاوندان وی خود دارالکفرنا دار اسلام تراوستے شی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د حنین باندې یو لخر لګل او تاس تا دا اوتاس قبیله وا یعنی په حوازنو کې نوې دشمن سره ملاو شو او جنگ یو کو پاغی باندې غالب شول و اصحاب لهم سبایا او د ایزان سره وین زرا وسته نوې فکان ناس من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم تحرجوا من غشيانهن من اجل ازواجهن من المشرکین بای صحابه کرامو ذهن کې داشید گناه راغې چې په مشرکانو کې خود دې زنانو خاوندان شتان او موږ د پاره بغنی دا حلالی ني نو دا آیات مبارکه الله رو لګل وی فرمایل والمحصنات من النساء الا ما ملکت ايمانكن ايمانكم ولغید پاره شرط داده چې کوم زنانه د کافر په قید کې مسلمانان راوړي او د امیر د تقسیم مطابق د کوم مجاهد په برخه کې راشل دا غوین زوی نو کدا خاون یعنی د دې مخکې نکاشي وي نو دا غیر لپاره ترتیب داده کدا غي حمل وي نو دې مالک ته استعمال درست نه وي او که حمل لوي نو بیا به یو ماهانه بیماری انتظار کوي دا غي نفس اغتا یعنی په ملکی یمینی سرا دا غي استعمال درست دی والمحصنات من النساء او هغه خاوندان والد زنانو نه دا پتا سو حرام دي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شي خلاص نستاسو خلاص نستاسو مالکان شي کتاب الله علیکم د بنا وردی چې دا مصدر مؤکده مفعول مطلق چې ورته وي یعنی حرمت هذه النساء کتابا من الله علیکم او د حرمت دې کې معنا د کتابت وا یعنی كتب الله علیکم کتابا امام زجاج وای چې دې تنسب وای علی الاغراء یعنی کتاب الله منسوب دې الزمو کتاب الله علیکم لازم رونی صحیح دا لیک د الله پتا سو دا د کوم محرمات لیک چې پتا سو شوه چې مور خوین دی لونا او و قسم محرمات د نسب او وہ قسم در رضاعت نو کتاب اللہ علیکم الزمو کتاب اللہ علیکم لازم رونی صحیح لکھ دا اللہ پتا سو یا علیکم کتاب اللہ و احل لکم ما وراء ذالکم حلال کڑی شوی دی تاسو دا پارا ما حق وراء ذالکم چیلا ود دی ندی یعنی وہ قسم محرمات دا نسب دا وجہ ندی و قسم محرمات در رضاعت او د شودوس کولو د وجنه دي دینو علاوه تاسو ته حلال دي علما لیکلي یعنی قران شریف کې دغه محرمات ذکر دي احادیث مبارکاو کې دین علاوه نور محرمات هم ذکر شوي او هغه په احادیث متواتره سره ثابت دي نه دا و احل لکم ما وراء ذالکم دا عام دي خودي کې دا احادیث د وجنه تخصیص شوي یعنی صرف محرمات د غسوار لس ندی چې و د نسب دی و د رضاعت دی بلکې دین علاوه سو قسمنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم با حدیثو کې منع کړی لکه حدیث د مسلم شریف کې راغلی نبی علیہ السلام وی لا یجمع بین المرأة و عمتها ولا بین المرأة و خالتها حرام دی چې او سره داسې دو زنانه په نکاح کې راجم کی چی یو طرف ته بی بی دن و بل طرف ته داغی ترور ده یعنی دپلار خور یو طرف ته بی بی دن و بل طرف ته ده بی بی ماسی ده یعنی ده مور خور دا پنی که که جمکول حرام دی اولما او قاعده ذکر کردی وی هر اغا دو زنانه ده یو سڑی پنی که که حرامی دی که دغه دو زنانه که ده یو ور تا ناری نم فرس کنو نکه پخبل منس کی نکی یعنی هر اغا دو زنانه د یو سړی په نکاح کې جمع کېدل حرام دي کدغه زنانو کې ورته یو سړی فرض کی خپل منس کې چې نکاح نکېږي نو د یو سړی په نکاح کې دا جمع کېدې نشي د یو سړی په نکاح کې دا جمع کېدې نشي نو دا سې دین علاوه نور محرمات دي نور محرمات دي لکه مثال په تور درې طلاق یو خزل ورکړې شي او داغی بلز حلال نیشوی نو دام حرام دی دام پدی کی داخل لی. دارنگی زنانا چی لعانو کی لکر اس سور نور کی را روان دی نو خضا و خاون چی کل لعانو کی نو ایدا تر قیامت یو بل ترواکی گینا دغم پا محرماتو کی دی یعنی دغم پا محرماتو کی دی نو دا دین علاوہ پا روایاتو کی نور محرمات راغلی نو دا و احل لکم ما وراء ذالکم دا دا قرآن دا نصوصو پا اعتبار وی او چونکی زمون دین قرآن او سنت دوار دی نو دا محرمات سوار لس پا قرآن کی او دا دین علاوہ نور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا حادیثو کی ذکر کری دی و احل لکم ما وراء ذالکم او حلال کړي شوی دي تاسو د پاره ما هغه زنانه ورا ازالکم چې لاو د دین لري. او بعض علما دا څه جواب کړي لکه روح المانی وي دا ورا ویل کیږي ډېر رستو ته نو د قران د دې حرام نه رستو دا حدیث نه رستو و احلل لكم ما ورا ازالکم کم محرمات چې الله قران کې ذکر کړي کم حدیثو کې نبی رسول سلام ذکر کړي نو دغه حرام دی دینا آپا لزنان سری اغا در تا حلال دی ان تبتغو بی اموالکو دا چه لطوئی تاسو پخپلو مالونو سر ان تبتغو دا چه لطوئی تاسو بی اموالکم پخپلو مالونو سر مال نمراد دیده که اغا مہر دی چه مہر ولا ورکوئی یا نور کم ضروری خرچیوی د خاون باندې فرض وی د بیبی د طرف ناغت مراد دی چې لټوي په خپل مالونو سره محسنینا پداسه حال کی چتا سو نکال لرون کیي د نکای اراده لرون کیي محسنین دا منسوب دی بنا بر حال او معنا د محسنین صد متعففین عن الزنا پداسه حال کی جزان د بدکارونو پاک وی نه د نکای اراده لری غیر مصافحین او نیئی بدکاری کو ان کی صفحہ او صفاح دا بدکاری توئی دا بدکاری توئی غیر مصافحین نیئی بدکاری کو ان کی فمستمتعتم نو آغا زنانا چی فائدہ و آخلی تاسو ما عبارت دے دیدے کی یاد نساو نا خبری تو سوچ کوئی یا ما عبارت دے دا غمالنا نگولا که دا مال نه عبارت شی نمانام فما هغا مال استمتعتم چه فائده واخ لی تاسو بیهی پاغ مال سر من هن ددی زنانونا فآتو هن وجور هن نور کئی دویت محرون ددی یعنی نکاو شوا او پا نکا کی کم محر مکرر شو ناور تور کئی یا فما عبارتو دا نساونا آغا زنانا چه فائده واخ لی تاسو بیهی زمیر دا مذکر دا دی ما دا لفظ پا اعتبار راجع دے بیا یعنی ما والے لفظ مذکرو او چه مانے نساشون و مانن مونسو نو من هن کی ورتگور زمیر دا مانا پا اعتبار راجع دے او پا بیهی کی زمیر دا لفظ پا اعتبار براجع شی فما هغا مال استمتعتم چه فائده واخ لی تاسو بیهی پاغے سرا من هن ددی زنانونا فآتو هن وجور هن نور کئی دوی تا محرون ددوی فرید و چیغ مکرر شوی دا اللہ دا طرف نا آغا فرض محر آغا دوی تا ورکی آغا دوی تا ورکی دو وجور هن ماناوا محور هن دوی تا ددوی محرون ورکی ولا جناح علیکم او نشت دے گناح پتا سبان خطاب دے مسلمانانو تا خزو او خاوندانو تا فی ما پاغس کی ترابویتم بیهی چی یو تر بلا رازی شی تاسو بیهی پاغی بانی من بعد الفرید و پس دا مہر مکرر کولونا دیکھ دا مسئلہ کئی مہر مکرر شو نو دا مہر مکرر دو نا پس خزا او خاوند کپا مشوری او رضا سر مہر ڈیرول غواڑی نو ڈیرولش او کمیه نو کمولش مثال پتور زر روپی مہرو او دای د زور نه سیوا کول غواړي نو دام د خزه او د خاون پر ازاون گئی درستی دي ته وی زیادت فی المهر په مهر کې زیادت وی یا د مهر نه څه کمې کول غواړي د مهر نه څه وی څه کمې کول غواړي نو که کمای مهر او که زیاتې خو ګوره اول نه به مهر مقرر وي او دا مسله ده که مهر مکررم نشي نو بیا مهر مثل لازميږي. مهر مثل دي ته وي چې په دغه کلی کې د دغه خاندان د زنانو کم مهر وي نو کومل چې مکرر نه غیر پاره بندای. مهر مثل دي ته وي چې دغه خاندان نه او دغه خاندان د زنانو کم رواج او عادت ده د مهر نو کومل مکرر نشي نو دا غیر پاره به مکرر وي که چېرې مسمى کړي نه وي مسمى کړي نه وي. ولا جناح او نشته ده گناه علیکم پتاسو فیما پاغسک ترادویتم بهی چی یو تر بل راضی او خوشاله شیتا سو پاغی من بعد الفریضا پس د مہر مقرر کی دونا. ان الله بیشک الله کان دے علیمن فوها حکیما او حکمت والا. بیا ګورئ سر والمحصنات و حرامی دی پتا سو باندی اغ خاندان والا من النساء د زنانونا الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالک شی ایمانکم ستاسو خلاصنا. یعنی جهاد مو کو وینځ مراوسته او امیر تقسیم کو نو د چا چې کوم وینځ ورسی هغه دغه مالک شی الا ما ملکت ايمانكم مگر هغه چې مالک شي ايمانكم خلاص نستاسو. خدا سي مسائل کې نور جزئیات علماء کرام لیکلي چې دا کوم وینځ په ملکی يميني سرا هغه جائز کی نوې چې دا ملکی يميني مشي او ایمان راړي یاد اهل کتاب نه کده نور عام کافرونو نه جمهور مسلک دا ده چې پتش ملکی یمینی داغي جواز نه حاصله یا به ایمان راړي نو خاوند ته داغي استعمال جائز کی یا به کتابیانو نه وی يهود او نسواراو نه او کده نور کافر نه نو بیا درستی کینا. کتاب الله علیکم دا لیک دا الله دی علیکم پتا سبحانه و احل لکم ما وراء ذالکم او حلال کړی شوی دی تاسو د پاره ما هغه زنانا ورا ذالکم چې لاود دین دی کم چې قران او سنتو کی ذکر شوی نو داغه نه علاوه ادرتا حلال دی او قران او سنت کې چې کوم حرام دی نو حرام دی. انت تبتغو دا چې لټوي تاسو بموالکم پخپلو مالونو سرا محسنینا چتا سو نکاح کو ان کی ای پدا سے حال کی چد نکاح د پاک دا من اراده لری غیر مصافحین نی بدکاری کو ان کی فمستم تعتم نو اچ فائدہ واخلی تاسو به پاغ سرا من هند دوینا فاتوهن اجورهن نو ور کای دویتا مہرن دوی فریضا چه غفر شوی دی مقرر شوی دی. ولا جناح او نشته ده گناه علیکم پتاسو فی ما پاغس کی ترادویتم بهی چی یو تر بلا رازی شی تاسو پاغی خوشال شی تاسو پاغی من بعد الفرید و پس ده مهر مقرر کولونا. یعنی اغا کموی یا پا مهر کی زیادت کول غوڑی. ان الله بیشک الله کان ذی علیما حکیما فوها او حکمت والا. دیمخ کی آیاتونو کې الله رب العزت د هغه زنانو ذکر وکړو چې دا غی سره نکاح کول شرعاً حرامو. پاغي کې و زنانا د نسب نه ذکر کی او د رضاعت او د شودو د وجنا او دا درته پرون ویل شول چې دین علاوه نور زنانو سره نکاح چې حرام ده دا غي ذکر په احادیثو کې نبی رحمه السلام ذکر کړي. اوس په دې آیات مبارکه کې د وینځو سره د نکاح کولو تفصیل ذکر کړي. ومن لم یستطیع او هر غسوک چې وسو طاقت نه لري منکم د تاسو نه تو ولند مالداري د تولن مفسرینو غنی معنا غا نکړي یو په کدام د چتول په معنا د مالداري او د فراخی رازی. امام قرطبی ذکر کړیو د تول په معنا کې د علما او درې اقوال لی. قول اول داو چې دا په معنا د السعت والغنا فراخی او مالداری ته وایي. او دویم قول دا ذکر کړي چې تول ویل کیږي الحره آزاد زنانتا. او دریم قول ذکر کړي چې تول ویل کیږي الجلد والصبر طاقت او صبر تا. ندی آیات مبارکه کې اوله معنا د تول و مالداری و من لم یستطیع هر غسوک چې وس او طاقت نلری من کوم د تاسو نه تولن د مالداری عین کې حل محسنات المؤمنات دا چې نکاو کی د پاک دامنو اصلو مؤمنو زنانو سره یعنی دا اصلی زنانا سرا د نکاح کول وسی نشتا مہر نشی ادا کولے اغیتنان نفقا او داستوگ نیل پارکور نشی ور کولے فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَمِمَّا نُدَحَغَ چَاسَرَ دِ نِکَاو کی مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ چِ مَالِكَانْ شِوِدِي خِلَاسُ نَسْتَاسُمْ من فتياتكم المؤمنات دوین زستاسو مؤمنونا د نور مؤمنو وینځو سره نکاح دیو کی د دې کې امام شافعی رحمت الله علیه مسلک داو چې د چا د اصیل او آزاد زنانه سره د نکاح وسنی نو الا اغل د وینځ سره نکاح کول درست ذکر دیده کی شرطو او دیتوئی مفہوم شرط رزمونگ دو اصول و مسئلہ دارا چه مفہوم شرط داد امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیزبان معتبر وی دویم قول داغی دارا چه دیده کی دوینز و سارا دی ایمان صفت ذکر کرے نو مومن وینز سارا بنکا درستی د امام شافعی رحمت اللہ علیہ پنیز بانی د کتابی وینز سرا چی اغا مومن اندا نو نکاح درست ندا زکا اغا مفہوم شرط و مفہوم صفت دوارا معتبر کئی. مفہوم شرط دا چی یوش مشروطی پا یو شرط نو د شرط د نشوالی سر باغش درست نیدی تا مفہوم شرط وی او یوش موصوب ذکر شی پا یو صفت نو چې کلا هغه صفت پکې موجود نی نو دغه شی به موجود دی. او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مسلک دی چې هغه د مفہوم شرط او د مفہوم صفت د دې قائل لري. نو د امام صاحب مسلک دا دی کدی او سړی د آزاد زنانه سره د نکاح وسو طاقت ویم نو دې وینځ سره نکاح کولې شي اگر چې د وسو طاقت مناسب دی نکاح کوي نو دا کار مکروه دی خو نکاح جایز ده. دارنګه د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دی چې لکه سرنګي په کتابیانو مؤمنو آزاد زنانو سره نکاح درست ده. کتابیانو یعنی اصل زنانو آزاد چې مؤمنین ني نکاح ور سره درست ده. نو دا سی پاہلی کتاب و یہود و نسواراو کی دا غید وینز و سرا بلا دا قید دیمان نو ای نکا درست دا. نو دی آیات مبارکہ کی دا تفصیل ذکر کئی ومن لم یستطفع دا حرغ چاچی وسو طاقت نوی منکم دا تاسونا طولن دا مالداری این کی حل محسنات المؤمنات دا چی نکاو کی دا ازاد و زنانو مومن و سرا فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ تاصل پرون تیرشل چه محسنات پگنو مانا گالو را دی. کل محسنات دا مسلمانانو زنانو توئی کله محسنات هغه زنانو ته وی چې د بل د نکاح د لاندې وي، نو کله محسنات آزاد زنانو ته وی په مقابله د وینځو کې. فمن ما نو دا هغه زنانو سره نکاح دیو کی ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دی خلاصون استاسو، من فتیاتکم المؤمنات د وینځو استاسو مؤمنونا. کور یو خپل وینځوی نو علماء لیکلی غیر سره د نکاح کولو ضرورت نی، یعنی هغه په ملکی یمینی سرا د دې مالک د فار رواوی او جایز وی او حلال وی. یو د بل وین زدا نو داغه سره نکاح کول درست وی. والله اعلم بایمانکم، دې کې دفع یو شبهه کوي چې د باز خلکو په ذهن کې داوی چې د وین زو د نکانه اغه یو بدی محسوس ای او یو کرک غنتی که یو داخپل ملامتیا گنی، نو رب العالمین فرمائی معیار دا اللہ پا نزبانی دا قبولیت ایمان دے. دانے دے چی اصر ازاد دے او بل پلا بل غلام دے، یو پلا ازاد زنان دا بل پلا وینز دا، که وینز کی ایمان وی نو اصیل داغی مرتبه و درجی تنشی رسی دے. واللہ اعلم بی ایمانکم، اللہ خفوی گیستاسو پا ایمان نو باندے. د دیو جن فخر، د فخر شی ایمان دی، د الله په نسبانه د عزت شی ایمان دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تاسو کی ډیر عزت مند الله په نس غډیر پرزګار دی. والله اعلم بایمانکم، و اید وین زو د نکانا تاسو مخ ماړو یو دا خبر اس پکاو د ملامتیا مګړی، الله خپویږي تاسو په ایمان باندې. کی دیشی او غلام او وینځکی د آزاد په مقابله کې لوی ایمان وي. بعضکم من بعض، بعض تاسو د بعض نه یې، ټول د حضرت آدم علیه السلام په اولاد کیه، کو وینځي دي کو غلامان دي که آزاد دي، ټول اولاد د حضرت حوا او د آدم علیه السلام دي. دیو جن ګور را په نسب فخر کول او نور نسبونو تسبک قتل دا گناه کبیره و. زکه په نسب خلاصې نشتا، په نسب چانه سړې نه جوړيږي، د سړیتوب د پاره خپل معیار دی. بعضکم من بعض، بعض تاسو د بعض نه یې. او نبی علیہ السلام فرمایلی سلور خبره زما په امت کې د جاهلیت تي، او اکثریت خلق دا پریزینا، یو په نسب فخر کول، یو په مړی باندې جڑا کول، ویر کول، مړی باندې ویر کول او جڑا کول. نو دا په نسب فخر کول دا د جاهلیت د دور خبرو. الله قرآن پاک کې مستقل آیات را لېګلې. الله یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے خلقو، د یو مور او پلار نه ټول پیدا یې، نو د یو مور او پلار په بچو کې سرنګي او راپاسي او په بل فخر کوي. بیا می تاسو غټ غټ خاندانونه او واړو واړو قبيلي ګرځولي داولې لتعارفو چې یو بل پیژنې. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ټول د یو مور او پلار اولاد یې، خو تاسو کی عزت من چوینو هغه باغاسو کی چې هغه کې د الله خوف ډېر وي، خوف الهی وی، تقوا وی، د اوامر پابندی وی، د الله او د الله د حبیب دنا فرمانو نه اجتناب کړي. بعضکم من بعض، بعض تاسو د بعض نه یې. فن کی هو هن نو نکاو کوي د دیوین زو سرا، به اذن اهل هن، په اجازه د مالکانو د دوی. دا وین چې نه چا دا اوسو کې مالک دی، نو داغ په اجازت ور سره نکاح کوي، ځکه د وینځ او د غلام نکاح کول بغیر د اجازت د مالک نه ناروا دي. بلکې باج اهل علم لیکلي چې سراړو نکاح کیږي نه، او روایت کراغلی دي چې کوم وینځ بغیر د مالک د اجازت نه نکاح وکا، نو داغه نکاح وای د سره سن نه، داغه نکاح د سراړو درست نه نه، نو ده دی نکاح کی اجازت بسوی، اجازت بدا ضروری وی و دغبی معتبر وی. فن کی حو هننا نکاو کئی ددوی سر بی اذن اہل هننا، پا اجازت د مالکانو ددوی. وآتوهن اجورهن او ورکی دی وینزو تا محرون دا دی که وینزی سر نکاوین آئی که بمحر وی وآتوهن اجورهن ورکی دوی تا محرون دا دوی او دی که دا علماء کرامو اختلاف و چه دا محر وینزی لملاو شی نو دا با دا دیوی او که دا آغا مالک بیوی دا چه دا پار چه دا وینزی دا نو جمهور علماء پا دیدی او پا آئی که امام ابو حنیف رحمت اللہ علیم دی چه دی وینزی لکم محر ملاو شی نو دا بید مالک وی صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ دا وی چه دا با دیوی دا آغوی زان تا یو قول لی جمهور پا دیدی چه وینزی کل دا خپل زان مالک ندا نو دا مال بسنگ مالک شی نو دیل چه کم محر ورکڑی شی نو دا محر بدا خپل مالک لورکی یو دا دا آغا حق دا جمهور پا نزبانی و آتوهن ورکی دوی تا وجورهن محرون دوی صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ وی چنا دا محر دا دی حق دے او بس دا بدا دی پا ملکیت کی بھی و آتوهن وجورهن ورکی دوی تا محرون دوی بالمعروف دا شریعت مطابق او دا دی وینزو سرنکا پدا سے حال کیو کئی محصناتن چه دا پاک دامنی وی غیر مصافحاتن او نوی بدکاری کون کی ولا متخذات او نوی نیون کی دی اخدان یعنی پٹو دوستانو لرا اخدان جمع وا ولا متخذات او نوی نیون کی دی نوی نیون کی دی اخدان پٹو دوستانو لرا اخدان پا مانا دا اصدقاره او د دې واحد راضي خدنن او خدینن خدنن او خدینن راضي محسناتن چې دا پاک دامنی وي غیر مصافحاتن او نیوی بدکاری کون کی ولا متخذات اخدار او نیوی نیون کی پټو دوستانو لرا فاذا احسننا کله چې دې په نکاح کړې شي فَإِنْ أَتَيْنَكَ شَرِرَاتٌ لِلُكُلِّ دِيوِنْزُ بِفَاحِشَةٍ پکار د بی حیاي او بدکاری سره او گواهان پر شریعت مطابق پیشول فعليهن نويب پدي وينزو باندې نصف ما نیمه د هغینا علی المحسناتی چې پاسلو پاک دامنو زنانو باندې دې من العذاب د سزا نه ورد وینزو دا پارا پا شریعت کی رجم نشت سنگسار داسیلو زنانو غیر شادی شد دو دا پارا سل دوریوی نو دا وینزو دا پارا دا با پنزوز دوریوی او نساب دا گواہی ور تاغ دے دیدے کی فیدا افسن نا ذکریو کو چی پا نکا کلیشی او چی وینزو پا نکا نی نو غیر پارا حدش تک نشتا نو پا روایات صحیحو کی راغلی چکچر نکاح د وینځ نیم شوی نو دا غیره پارم حد ده دا غیره پارم په دغه ترتیب باندې حد ده لکه دی بار کی ګڼ روایتونه د بخاری او د مسلم شریف راغلي دي د دې وجه نو علما لیکلي د کمی وینځ نکاح چوکړې شي نو محدودتن بالقران دې ته حد ورکی دی شي د قران د وجنه او د کمی وینځ نکاح چ نه ده شوی نو هغه تبحد ور کی دیشی بنا بر احادیث باندې نو ک نکای شوی دا نو داغه حد قران پاک ذکر کو او چې نکای نه ده شوی داغه د حد ذکر دا پر روایت وکړي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیدنا عمر فاروق ابو بکر صدیق او د نور خلفا او رضی الله تعالی عنهم یعنی غیر شادی شد وین زتم د بدکارۍ د وجې نه چې کله نصاب د گواهی پوره شوه ناغیته دوری ورکړي فعليهن نویب پدوی نصف ما نیم داغنا علی المحسنات من العذاب چې د پاسلو پاک دا منو زنانو باندې من العذاب د سزا نه ذالک را حکم د نکاح د وینزو لمن داغ چا د پاره دی خشی العنتا چیریږي د بدکارۍ نه منکم د تاسو نه وان تصبروا او دا چې تاسو صبر وکړي او الله وسو طاقت راولي الله رب العزت وسو طاقت راولي او دا اصیلو زنانو سره نکاحونه کوي نو دا درته ډېر غوړوي ځکه د وینځ نکا بنا بر مجبورۍ د زکا وینځ به د مالک خدمت کوي د مالک نه پرده ونه کوي دارنګي د وینځ پردم دا سره چا د اصل زنانو غونته نه را اوب کله خدمت د پاره مالک یو پلي لګي کله به بل پلي لګي نو دغه نقصانات د وینځ په نکا کې دارنګي ک مالک خرڅي نخاون دانشي ویلې چولې خرڅه کې دې شي د په یو ملک کې دی وغه په بل ملک کې خرڅه کا دارنګي دا مسله چې د وینځ سره نکاح شو دا غي کوم اولاد پیدا کیږي نو غبم د دغه وینځ د مالک د پاره غلامان دي د زکه وای و ان تصبروا خیر لكم وای دا نکاح بنا بر مجبورا درته جایز کړی شو و ذالک دا حکم د نکاح د وینځ لمن دا غچا د پاره دی خشی العنت چې یریږي د بدنامي او د بدکارۍ نه من کوم تاسو نه وان تصبروا او چې صبر وکي خیر لكم نو دا غره دي تاسو لپاره سنن ابن ماجه کې دا حدیث راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من ارادا ایلق الله طاهرا مطهرا فلیتزوج الحرائر سوک چې دا غواړي چې الله سره ملاو شو دې پاک یو پاک کړه شوی نو دا آزاد او اصل زنانو سره نکاح دیو کی او دغه باندې امام قرطبی ذکر کړی ویل حرائر صلاح البیت آزاد زنانه د کور د پاره سره کداغین اولاد پیدا شي نو د مالک د غلامانو په شکل کې وي والله غفور الرحیم الله ډیر بخونکه او مهربان دی بیا ګورې سمځه وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ وَاسُوقَ چې وسو طاقت نلري منکم د تاسو نه تولن د مالداري عین کې حل محسنات دا چې نکاو کی دا سلو زنانو المؤمنات مؤمن سرا فمما ملكت ايمانكم نو دا چا سره نکاح دیو کی چې مالکان شوی دی ایمانکم خلاصن استاسو من فتیاتکم المؤمنات دوین رو استاسو مؤمنونا والله اعلم والله خپوهیگی بی ایمانکم پی ایمانون استاسو بعدکم من بعدن باز تاسو د باز نیئی فن کی حوهن ننکاو قید دوی سرا بی اذن اہلہن پی اجازت مالکانو دیوین رو وآتوهن اوور کئی دویتا اجورهن محرون ددوی بالمعروف د شریعت مطابق او دیسر نکاو کئی محصنات پدا سے حال کی چدا پاک دامنیوی غیر مصافحات نوی بدکاری کون کی ولا متخذات اخدان او نوی نیون کی پٹو دوستانو لرام فَإِذَا أُحْصِنَّا كَلَچِ پَنِکاکړي شي دوی فَإِنْ أَتَيْنَكَ چَرِ راتلېو کل بِفَاحِشَةٍ پَکارد بِ حَيَايَي سَرَام فَعَلَيْهِنَّ نُوِبَ پَدِوِن زُبَانِ نِصْفُمَا نِمَهَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ چِ دَفَاسِلُ پَاک دامنو زنانو مِنَ الْعَذَابِ دَازَابْنَا اید پار رسول دوری دین اید پار با پنزوسوی ذالک دا حکم دا نکاح دوینزو لمن دا غچا دا پار دے خشی العنتا چیریگی دا بدکارین منکم تاسنا وان تصبرو او دا چی تاسو صبرو کئی او اللہ وسو تا قدر کی دا سنو زنانو دا نکاح خیر لکم نو دا غردی تاسو دا پارا والله غفور الرحیم الله ډیر بخونکه او مهربان دی فرمای یرید الله اراده لري الله لیبین لکم دید پارش بیانو کی تاسو ته د حلال او د حرام چې کوم سی زنا پتا سو حلال دی الله دا غي د بیان اراده لري او چې کوم حرام دی دا غي د بیان الله اراده لري یرید الله اراده لري الله لیوبین لکم چې بیانو کی تاسو ته د حلال او د حرام و یهدیکم او خی تاسو ته سنن الذین طریقې د حق کسانو من قبلکم چې تاسو نه مخکیو د پخوانو طریقې درته خوې نو پاره کې کوم خی طریقې چې دی د انبیاء علیهم السلام او د غیظ تابعدارو چې په سر روان شي او دا هغه خلکو طریقې چې انبیاء علیهم السلام مخالفو دا غو طریقو بیان کوي جزان ته نو ساتي و یهدیکم او خی تاسو تا سنن الذین طریقې د حق کسانو من قبلکم چې تاسو نمخ کیو و یتوب علیکم او مهربانی کوي الله پتا سو دا بیان چې درته کوي د پخوانو طریقې درته بیانې دا د الله رحم او کرم دې پتا سو یتوب علیکم او مهربانی او رحمت کوي الله پتا سو زکه د توبې نسبت چې الله توشي نو مراد دې توبې قبول وي او د رحمت نازلول وي والله علیم حکیم الله پوه دې حکیم او خاوند حکمت ته حکمتونو والره والله علیم الله پوه دې نو اے د الله بندگانو الله چې کوم حلال کړی نو دغه حلال والی کی تاسو له دینی او دنیوي فواید کم سی زونه چې حرام کړی نو داغه په حرمت کې تاسو د دین او د دنیا فائدہ وا حکیم او خاوند حکمتونو دې والله یرید والله اراده لري یتوب علیکم دا چې مهربانیو کی پتا سو الله د خپل بندگانو بارکی د مهربانی او د رحمت اراده لري و یرید الذین اراده لري هغه کسان یتبعون الشهوات چې غیر روان دي د خپل خواهشاتو پسې او د قران او سنت او د الله او د الله د حبیب تابعداری پریخې نو دغه خلق غواړي ان تمیلو دا چې واوړی تاسو د قران او سنت او د دین نا میلن عزویما پاوړی دولو یسرا دا هغه خلکو کوشش دا دی چې د خپل خواهشات او تابعدارو پس روان دي چې تاسو د قران او سنت د تابعداري نو واوړی او الله اراده لري الله رب العزت اراده لري چې تاسو د دین طرف ته مایل کی او پتا سو رحم او کرم وکي والله یرید والله اراده لري یتوب علیکم دا چې مهربانیو کی پتا سو و یرید الذین اراده لري هغه کسان یتبعون الشهوات چې روان دی غید خپل خواهشات پسې ان تمیلو دا چې واوړی تاسو د دین له اسلام نه میلن عظیما پاوڑی دو لوی سرا میل ماناوا العدول عن طریق الاستواء دا برابر لار ناوڑی دلو توی میل واوڑی تاسو پاوڑی دو لوی سرا یعنی دا دیننا دا قرآن و سنتنا یرید اللہ واللہ اراده لری ایو خفف عنکم دا چه اسانتیاو کی دا تاسونا دین تولا سانتیا دا دین کی اس قسم مشقت و بوج نشتا وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ و اماد دین بارک پتا اس تنگی و تکلیف ندے گرزولے و نبی علیہ السلام فرمائی لی الدین و یسر دین آسان دے دین آسان دے دازن اوقاتو کی زمون دا نفس و دا شیطان دا تابداری دا وجن دین منتگران شوی او دا اللہ پا توفیق د انسان فاغا دین طرف ته مینا باندې الله دین د تاسانای لکه مخکې در الله را روان دی سوره انعام کې الله وای فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام د چا بارک چې الله اراده ولري نو سینې د اسلام د کارونو لپاره کولاو کی اور تاسان کی و من یرید ان یذله نیجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السما او چا بارک چې الله د گمراهی را دولري سینه ورته به انتها تنگ او ګرځي او د دین کار ورته داسې ګران خکاری لکه اسمان لختل چې ګران یرید الله الله اراده لري ان یخفف عنکم دا چې آسان دیو کی پتا سو وخلق الانسان ضعیفا پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې وخلق الانسان پیدا کړی شوی دی انسان ضعیفا کمزورې دیو جن الله د کمزورې تکتری او الله د خالق او مالک دی نو د انسان د کمزورې حالات ورته معلومو آغا مطابق د وس مناسب الله د اوامر کړی زکا قرآن شریف کی اللہ و الہ یکلف اللہ نفسا اللہ پا تکلیف کے ناچے یو نفس مگر داغ دا وس و طاقت مناسب نو دا دین دا سور عوامر چی دی نواحیو چی دی اللہ زمونگا استاسو کمزورو تا قتلی و غشان قانونی مونگ تا جوڑ کرے زکا اللہ پا خپلو بندگانو سن کئی اللہ دا ظلم ارادن ندی وما اللہ یرید ظلم للعباد اللہ دا بندگانو سر دا حس قسم ظلم زیادی ارادن ندی وخلق الانسان ضعيفا او پیدا کړي شوی دی انسان کمزورې نو الله د کمزورو لکتري او هغه مطابقي د دین متوجه کړي یا مخکې چون کې احکامات د زنانو تیر شول دا غي د نکاح چې کومه حرامي وي د وینځو د نکاح خبره تیر شوه عدالتو وي وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړي شوی دی انسان کمزورې یعنی لا یصبر عن النساء نداغی مطابق الله رب العزت د حلال او د حرمت ذکر دتو کو د حلال او د حرمت ذکر دتو کو او دې کدا خی لکه سره مخ کې در لته را شو پرون درس کې چې نبی علیہ السلام وې دو غټي خطرناک فتنې یو د مال او یو د زنانو دل ته وې چې انسان پیدا کړي شوی د کمزورې یعنی خاص کر په حق د نساء او زنانو کې نو دا لوی فتنی طرف ته اشاره کوي لوی فتنی طرف ته اشاره کوي یدی وجنا ار ان حال کې انسان ته وی دي فتنی نه خطر پکار ده د امام قرطبی ذکر کړی سعید ابن المسیب رحم الله یو مشهور تابعی دی او په تمام تابعینو کې افضل تابعی دی دو یو ذل وی لقد اتا علی 80 سنه وذهبت احدى عینیا وانا اعشو بالاخرى وصاحبي اعمى اصم واني اخاف من فتنه النساء د دې آیات په تفسیر کې وی زما اتیا کال عمر ده یو سترګې نظر می بالکل ختم ده او په دې بل باندې د شپې نظر نه لګي او درځي سو گزاره کی خصوصم واني اخاف من فتنه النساء زد زرانو د فتنه نه لريګم نو هر حال کې دا فتنه ده او قران پاک کې الله خپل بندگان خبردار کړي دارنګي دوباده ابن صامت رضی الله عنه قول ذکر کړي امام قرطبي هغه وی الا تروني لا قوم الا رفدا ولا اكل الا ما لوق لي ویتا سو ګورینا زچ پاسم نو چې بل نیول نیم پاسې دین شم صحابي وی عباده ابن صامت رضی الله عنه او زه خوراکم نشم کوله مگر چې مال نرم کړی شین ولې کول شم ولا اكل الا ما لو وقلی ز نشم خوره مگر هغه چې مال نرم کړی شي وقد مات صاحبي مزمان وما يسرني اني خلوت بامراه لا تحل لي وای پاسې دې نشم خوراک نشم کوله خو مال دا خبره نه خوشاله چې زده د داسې زنانه سره خلوت وکم چې هغه ماته حلال نه ځکه الله وی وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړی شوی د انسان یعنی کمزورې خاص کر فی امر النساء وخلق الانسان ضعيفا حدیث پاک کې راغلی کله چې یو داسې زنانه او نارینه خلوت کوي چې هغه ته حلال نه نو درې مور سره سوي شیطان وی وخلق الانسان ضعيفا پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزور یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تاکلوا اموالکم مخری خپل مالونا بینکم خپل منس کې بل باطلی په باطلی طریقې سره دا لفظ باطل هر ناروا او ناجیزی طریقې ته شامل لې. یعنی دی او بل مال مخره خپل منس کې باطل طریقه صدا علماء تفسیر لیکلي لکه سود د جواره اقسام نور لین دین کې نقصانات او کمی کول لا ټول تذالف شامل لې. بل باطل معناوا بغیر حق، یعنی بغیر د حق نه، یعنی پنا حق سره دی او بل مال مخره. او دې کې روحلمانی ذکر کړی، ابن کثیر ذکر کړی، ویدا غټول اقسام د ناروا او تا د آیات مبارکه شامل لې. ابن کثیر وی الله خپل مؤمنان بندگان منکړي چې باز دې د باز مال لخري په غیر شرعي طریقې سره، کانوا الربا لقد سود مختلف اقسامات تی والقمار جوارش وا، او د دین علاوه نور هلی ملي چې خلکو جوړی کړي، او دا غ هلو په ذریبه نسو دخلي، لکه بعض خلک سود نوم ورته نکيري خو سهلي جوړی کړي. نو هر ناروا طریقې سره د یو بل مال خړل دا الله رب العزت سکړي، دا الله رب العزت ناروا کړی دي. او دا زموږ د دین یو مستقله حصہ ده، د لین دین د بیوع او طریقه ز د کول چیرې په لین دین کې پسې طریقې نقصان نازي، اغه ټول حدیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړي. اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم، مخره خپل مالونه بینکم خپل منس کې بالباطل په باطلی طریقې سره، چېرې کې دروغ ویل دي، قسم دی او خړو دوکا دی او کا وعده خلافی دی او کا جواری دا د سود اقسامات تی باندونه دی بیمی دی، دا ټول کاروبارونه شرعاً ناروا. الا ان تکون تجارتا، مگر دا چی وی تجارت، عن تراض منکم، پر ازاون گئی سرستا سنا، تجارت تی د شریعت د اصول مطابق او پر ازاون گئی سر دی. الا ان تکون، مگر دا چی وی تجارتا، تجارت عن تراض منکم، پر ازاون گئی سرستا سنا. نو د تجارت په طریقې باندې چې حلال تجارت ته هغه طریقې سره مال حاصلول او خړل دا الله رب العزت درست کړی دي. خو د تجارت مال د حلال والی لپاره شرط ده. معاذ ابن جبل رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی، اطیب الکسب کسب التجار، وای ډیر پاک کسب کسب د تجارت یانو ده. و شرط پا کسی دے، الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، چی کل خبری کئی نو دروغ نوائی، دروغ نو اجتناب کئی، نو بے شرط شو. و اذا وعدو، او کلی چی وعدو کا نو مخالفت نکئی. و اذا اتمنو، او کلی چی امانت ورسر کی خودیشی نو خیانت نکئی. دارنگی چی کلی یوشی علی نو مضمت نبیانی، چی دا وردور قیمتی نو دے، یو شی اخلی نو داغی مزمت نو بیانی، جدا خود دور پیسو نو دیو دی که دا نقصان دیو دا عیب دی پکی، او کل چی خرسی نو داغی دا حد نسیوا مدح نکی، چی دا دا سی قیمتی شی دیو دا سی، او کل چی پدائی دا چا قرض دی نو که دس روی ٹھیل مطال نکی پور کولو کی، او چی پچا دا دائی دی نو دائی ورسرا تنگیی نا، نو دا شرطو نا چوئی پا کم تجارت کیوی نو دا ټولو کې پاک مال لے. وګوره دې خبرو له خیال پکار دے. نبی علیہ السلام فرمایي په تمام کسبونو کې پاک کسب د تجارت ته، خو چې خبرې کوي دروغ نه وایي، چې وعده کوي مخالفت نه کوي. دانه چې بای سره ګوره داسې وعده مخالفت کوي، یو شی شل ځای خرج کړي، یو لم دوکور کوي بل لم دوکور کوي، دارنګه چې امانت ورسره کوي خیانت نه کوي، او کله چې یو شی اخلی نو مذمت نه بیانای، او چې خرڅایې د حد نه سیوا تعریفونه نه کوي، او چې د چا په دوانې قرضدار نو پور کولو کې ټیل مټال نه کوي. ځکه دا یاد ساتي چې در سره دی او د چا قرض د نیور کې دا ګناه کبیره ده. او نبی رسول سلام فرمایي مثل الغنی ظلم، ټیل مټال او تاخير د مالدار ظلم نه، یعنی دا ظالم دی. او چې پچا دی دی او دا غلاس تنگ دی نو شرمې نه تنگې نه. دا حدیث اندر ایک روحلمانی ذکر کرے چه نبی علیہ السلام فرمائلی، تسعت اعشار رزق فی التجارہ، یعنی لس قسم رزق چی دے نو پدی کی دا نه اسی اللہ پا تجارت کی، دا نه اسی سی دا پا تجارت کی. او بشرط دی چې تجارت یان سکے اغه د شریعت مطابق کارونه کوي. دا حدیث سم دی کې علما کرامو ذکر کړي، امام قرطبی ذکر کړي او د نورو ذکر کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام یو ځل د تجارت والو خلق له وې، تجارت والو خلق له وې چې تاسو تبا کم سره صحیح تجارت کوي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داری کتنی حدیث ته وای اتاجر الصدوق الامین المسلم مع النبیین والصدیقین والشهداء یوم القیامه، یعنی هغه تاجر چې رښتینی دی، امانت دار دی، مسلمان دی، نو پر ورځ د قیامت د پیغمبرانو د صدیقینو د شهدا او سره وشي. سوره لوی مقام دی چې په سیم ځان لګټي خود صدق او د شریعت د اصول مطابق حشر بدیم پیغمبرانو سره کی، حشر بدیم پیغمبرانو سره کی. وای دا دا چې دا خبره د تجارتی د پاره ضروری ده چې تجارت د عادت فرایز نه غافل نه کی، د عادت فرایز نه غافل نه کی. دارنګه دا مسلې م ذکر کړي، ګوره دا په شریعت کې سناروان دي. جمهور وی ول جمهور ولا جواز الغبن فی التجاره، یو شی ستاده تګینه کې دروغ نه وي. نو امام قرطبی ذکر کړي یو روپی شی د ستاوتی په 100 روپی خرڅه دی کې سنشتہ دی، یعنی دی کې وای دی اس علماء کرامو اختلاف نشتا او دا د جمهور په نسبانه جایز دی، دا د جمهور په نسبانه جایز دی. چې مثال په تور په یوشی کې تاسو کې ډیره ګټه کې یا یو سړی شی ډیر قیمتي دی او دی ارزان خرڅي، نو خپل مالک ته خپل مالک دی دی. نو باز اوقاتو کې کې یو سړی ګران نگران شی خرڅي، خدا دروغ نه وای چې بای ما فصل اغشته او اغشته په روپی نه، دا اسی اغشته یې په یو پیسې اغشته دی په زور روپی خرڅي. نو دی کې د جمهور قول دادې چې دا شی ناروان دی. بای صحابو ته نبی علیہ الصلات والسلام پیسې ورکړي چې داو کا پدیوانه قربانی لګټ راول، ناغی دا سیکړی دي چې ګډې راوسته به پکې تجارت کړي. نبی علیہ السلام ته هغه پیسې مروړي ګډې مول راوسته، حضور پاک صلی الله علیه وسلم داغه سمنه نه کړې. بای صحابو ته نبی علیہ السلام دعاګا نه کړې، وای ک خار به واغسته نو پاغه کې مرته زرګونه پروپیس شوي اب ورته ملاو شي. نو یو شی ستاده درو نوې ټګي نکې، نو که په یو روپی پسې سړی 100 روپی ګټي نوم په شریعت کې دا ناروانه دي، شریعت کې دا ناروانه دي. الا ان تکون تجارتن، مگر دا چې وی تجارت عن تراضی منکم پرزاون گئی سرستا سنا. نو صحیح تجارت عباد انبیاء علیہ السلام په صف کې پرز قیامت را پورته کیږي. وګوره دا مسله ده، وی اکثر تجارت یان بعد فاجرانو په صفونو کې را پورته کی، ځکه زموږ تجارت قسمونه وی، دروغ وی، ټګي وی. ولا تقتلوا انفسکم، او مقتل وی خپل ځانونا. ولا تقتلوا انفسکم، ځانونا قتل وی ما، ته ځانونو قتل ور سمانات. وی انفسکم یعنی یو بل وجنه ما، خو انفسکم په دې اعتبار وی چې هر مسلمان د بل مسلمان د پاره رور دی. او نبی علیہ السلام فرمایلی المؤمنون کالنفس الواحده، تمام مؤمنان په شان د نفس واحده دي. نو د بل وجل د ځان وجل دی. ولا تقتلوا انفسکم، وای ځان مو وجل، ستاد ایمان او د کلمې رور دی چې هغه ته قتل نه ځان دی وجلو. یا آیات دا مانوا ځانونه محلا کوي چ گناهونه کوي، غلط تجارت کوي، نو د قتل نه مراد دې کې ځان هلاکو. لې سړي ګناو کا او ير ډېر پیسې وګټلې او دا غډېر مال او دولت او بنگلې او محلات او سورلې جوړې شوې، الله وې ځانې تباکو سورج پسترګي پټيږي او دا مال او خزاني ارس پاتې کیږي. کټول دنیا شي نو ام تبت ذلاس او دوخپیزي چې کفن کې بده برخه وي او کنا. ولا تقتلوا انفسکم، آیات معنا داوا ځانونه محلا کوي په سبب د کولو د ګناهونو او په سبب د خړو د مال دیوبل په باطل طریقې سره، چې په باطل حرام سود جواری سره باندونو سره بیمه سره دیوبل مال خړو، نو ځان محلا کو. او آیات دا معنا موزان مقتل وجه، ځکه دا نفس دا د انسان په اختیار کې نه دی. نو یو سره به نفس نقتل حدیث پاک کې راغلی جلا حدیث دی کې ابن کثیر ذکر کړي وای کوم سره مسلمان دی او دې را پاسي او ځان هو جل نګره دا ګناه کبیره را نبی علیہ السلام فرمائی من قتل نفسه بحدیدت چاچ پا اس پا نزان وجلو نفع حدیدته فی یدیه پرزد قیامت پا جہنم کی بیدا اس پا نپلاس کی او چسرنگ زان دنیا کی پی وجل اغشان بزان پی وی او دے بد جہنم پا اور کی وی خالدن مخلدن فی ها بدا ہمیشہ بدی کی وی او چاچ وی زہر اس کن نو د زهر پیاله به پلاس کی داغینه ګټونه بکای او د جهنم په اور کې بوي دیو جن ځان قتلول گناه کبیره را بلکې ځان قتلول سره توبې توفیق او ملاو نش کله سره بل مسلمان قتل کیل عیاذ بالله نو د توبې توفیق له ملاو شي او ځان قتل اون کی تد توبې توفیق او ملاوي کنا نبی رسول الله ذکر کړی حدیث د بخاری او مسلم شریف ده وی کان رجل ممن کان قبلکم وی تاسو نو مخک زمانہ کې یو سړیو داغ په دې لاس کې زخم نو ډېر د زخم نه تنگ شونې چاړه را واغستا او د الله سيزان نه کټ کو نو داغ وینو درې دنه لاس چې کټ کو نو مړ شو نو رب العالمین وی بادرنی بنفسه حرمت علیه الجنه د تلوار کړي زماده حکم انتظار نه کړي ما په دې جنت حرام کړي دارنگی حدیث کی راغلی من قتل نفسو بشین عذب بیهی یوم القیامہ چاچ زان قتل کو پسشی نو پا دغب ورت سزا ملاویگی پا ورزد قیامت پانے دیو جن دا گناہ کبیر دا دانگنی چی قاتل کافر شو او بالکل اڑو جہنم نبروزینا خو لکد بل مسلمان قتلو لبانے جہنم فرس کی یو واجب کی نو زان پا قتلو لبانے دا سیرے او باقی جنازه منازه پکی لکه عوام دا تپوس کوي جزانه و جلو جنازه پکی کنا جنازه لپاره صرف علما او دالی کلی دا شکمار ڈاکیمار چې خلق قتلی ڈاکی اچي او دا سه خلق چته مرشل په دای بده جنازي مزدکی مسلمانان به کړي جنازي مزدک شکمار ڈاکیمار شي هغه فقها ذکر کړي چې 50 شابه ده جنازي مزدکی نو پاغی کیو دغه شکمار او ڈاکی مار دی او یو سړی ځان قتل کو نو دا گنہگار دی خو مسلمان دی باقاعده د جنازی مزب په دبانې کیږي استغفار ورته غوښتش الله وی ولا تقتلوا انفسکم او ځانونه قتل وایما لیک دام دی عمر ابن العاص رضی الله عنه په صحابو کې ډیر لوی شان والے صحابي دی د نبی علیہ السلام jihad ته لګلې وغې ته وی یعنی غزوه ذات السلاسل نو دی وی ما ته د غسل ضرورت راغی او سخت یخ شپوا او دا امیرو نو وی زو یری دم د اوبو د ګرمولو سه تنظیم نو که چره غسل کوم نو بس هلاک بشم نو تیمم میوالو او بیا مخفل مجاهدین او تا امامتی ورکه د سبا د مس نو وی کله چې مدینه طیبه ترالو نو نبی علیہ السلام ته صحابه کرامو چې قربان دله خود غسل ضرورت او تیمم میوالو مونږ ته امامتی را کړی نبی علیہ السلام و ازرو غختم وی عمر صلی تا بی اصحابی کوا انت جنوبن اے عمر تا اخپلو مرگرو مجاہدین تا امامتی ورکڑے او پا حالت دو جنابت کیوی تا امم دیوالیو نو ایما ورطا یاد اللہ رسولا سخت یا خشپوا زیر ایدم که غسل میں اوکو نو بس حلاک بشم نو ای فذکر تو قول اللہ عز و جل ما دا اللہ دا قول رایات کو چلا وی ولا تقتلو انفسکم صحابہ پا قرآن دا سپوئی لگ قرآن ورطار وقت مخلو اللہ وی زان وجنی منو ما خوزان وجلی نشو نو فتیمم تو سمس فلیتو تیمم میوالو مزمیو کو وی فذہک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیر سید الكائنات تبسمو کو وی خاندلو ما تیسو نوی دغشان دا حدیث امام ابو داود او نورو کتابونو ذکر کرے دے ولا تقتلوا انفسکم نگور دام باز عوام دا سی کمڑکی گی خوخام خاودس بکے باز دا سی عوام دی دا جہل اغا عبادت زنی وقصدی دا مصیبت جوش باز عوام با موسکی چرا غرزی دلی دا ولاری ننی کن دے ترغی کینی نگتا ولوی کینا یوزل تراوی حکی اومش رما ولوی نو هغه ترغی کې ناستو نه چې د بره نه روغ ورځي نه چې ته پوه شي چې ځان ټینګولې نشم نو په ناسته مزوک خامخا او استال او دس باندې تکلیف ملاوي ګنو الله وی ولا تقتلوا انفسکم په ولاړه نشکولې په ناسته او کا پناست نشکول پا پروتو کا دارنگی غسل او دستر تا درست نده نو دا اللہ حکم دے ولا تقتلو انفسکو زانو نوج نیما اللہ پا خفلو بندگانو دا دید نفسونو نزیات محربان دے ان اللہ بیشک اللہ کان دے بکم پتاسو رحیما رحم کم کے بیا گو رئی سرنا یرید اللہ اراد لری اللہ لیبین لکم چی بیانو کی تاسو تا دا حلالو دا حرامو ویہدیکم او خی تاسو تا سنن اللذین طریقی دا حق کسانو من قبلکم چی تاسو نمخکیو قرآن پورا دا پخوانو یو تاریخ ذکر کرے چی فلانی دا سکڑی انو انجام دا شو او فلانی دا سکڑی انو انجام دا شو ویتوب علیکم او مہربانی کوي الله پتا سو والله علیم حکیم الله په هدی او حکمت والے والله یرید الله اراده لري یتوب علیکم چې مہربانیو کی پتا سو ویرید الذین اراده لري کسان یتبعون الشهوات چې روان دي د خپل خواہشات پسې یو پل د کافرو د یهودو نسواراو دارنگی د بیدین مسلمانانو اراده صدا ان تمیلو میلن عظویما چه واؤنی د دننا پاوڑی دو لویو سرا اللہو ازم رحمت طرف تا اراده لرم او دغه د خواہشاتو تابدار مد دننا اڑی یرید اللہ واللہ اراده لری ایو خفف عنکم چه سانتیاو کی پتاسو وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا پیدا کړی شوی دی انسان کمزورې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تأکلوا مخری اموالکم مال نخل بینکم فخل منس کی بالباطل په باطل طریقې سره یعنی غیر شرعی طریقې ته وې باطل طریقہ کته بناوشه الا ان تكون تجارتا مگر دا چی وی تجارت عن تراض منکم پرزاون گئی سر منکم ستا سنا عن تراض منکم او تجارت دا سری د بعض مسلمانانو زموږ ذهن داره چې بس مسلمانی دا موز او زکات او حج دے او مال خو زما خپل مال دې چې سم کړي نامې خوخه نه مال غټل لګول لین دین دا زموږ استادو د دین حصہ ده دیوانه مسئله ځان پوې ورنه کم نه کم هر مسئله کې یو عالم دین نه ته پوس پکار لري ولا تقتلوا انفسکم او مقتلوا انفسکم ځانو نخفل ولا تقتلوا انفسکم مقتلوا يخفل ځانو نا او جهالت تو عام شه پرونه موږ طالبان له مسئله تیر شو نو چولما خیال نه ساتي نو څوک به خیال ساتي تاسو قتل اکثر دی قربانی کې داسي وي چې مامان د مخکینه سرمنې خرسي کړي بيګي خبره وای دي چې اوسه استالاس کېشته نه د بیا صد فاصله بیا ده لکه علماء لیکلي یو سړی لا میان نیولې دي نه یو خرسي په هوا کې یو سړی پرندې خرسي ندی ملک بعد ادا سي کوي چې مقتدیان او امام سو کی مشروع کی قربانای کی نو دو درې د مخکی سرمنې خرسي کړي یو شې ستا په قبضه کې نشتا بیا ده معدوم فاسده وی باطل وي نو هغه حلال پیسې ځان له حرامي کې پاغي باندې حلال پیسې ځان له پاغي باندې سکی حرامي کې نو هر خبره کې علما ولا سوچ پکار دی او تپوس پکار دی ولا تقتلوا انفسکم او مقتلوا انفسکم خپل ځانونا یا ځانونا محلا کوي د وجد کول د ګناهونو نا ان الله بیشک الله کان دے بكم رحیما پتاسو مہربانا صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحالہ ساتا محترم و زمون دکان پتہ مہر ہوئی توحید و سنت 61 اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45 فرمائی ومن يفعل ذلك او چا چوکو داکار محکی اللہ رب العزت مختلف قسم محرمات ذکر کل فرمائی ومن يفعل ذلك او چا چوکو داکار عدوانا فزیاتی سرا وظلما او فظلم سرا فسوف زر دے نسلیه نارا چوردن نبی کورتا وکان ذالک او ددا خبرا علی اللہ یسیرا پا اللہ بان حسانا اللہ وی چاچی دیوب المال پا باطلی طریقی سرو خورو یا اخپل زان او اخپل ہم جنس مسلمانان قتل کل فسوف نسلیه نارا زرد چوردن نبی کورتا وکان ذالک علی اللہ یسیرا او ددا خبرا پا اللہ رب العزت بان احسانا دیدے کہ عدوان او ظلم ذکر کو نو پمن دو عدوان او دو ظلم کی سفرق دے نو باز علماء کرام ویلی دی چی دیدی دوانو مانا یودا نو دا پمنس کی عطف چی دے دیتا وی عطف دا تفسیر ذکر یو شیپ بلمانے چی عطف کئی نو عطف تقاضا دا مغایرت کئی کل چی دو ظلم و دو عدوان مانای ودا نو دا عطف دا تفسیر دا پاردے او چاپا کی فرق کڑے چی عدوان وی یعنی زیاتے کول پبل او ظلم ماناوا زیاتے کول پزان زیاتے کول پزان بانے نو دو عدوان دا تعدی دا پا غیر بانے یا عدوان دیتا وی افراطن فی التجاوز عن الحد زیاتے کول پا اوریدو کی دا حدنا او ظلم یعنی د حد نہ کمے کول یا عدوان زیاته په بلوانی او ظلم هغه شی توئی چې داغه نقصان د انسان خپل نفس ته ملاوی و من يفعل چا چوک ذالک داکار عدوانن فزیاتی سرا و ظلمن او په ظلم سرا فسو فزر د نسلیه نارا وردن نبی کورتا وکان ذلک علی اللہ یسیرا او ددا خبر اپ اللہ رب العزت باندې آسان فرمائی ان تجتنبو کچرزان مو بچو ساتلو اے مسلمانانو کبائر ما دلوی گناہونو هاغنا تن هاونا عنه چتا سو منع کول شی داغینا نکفر عنکم سیئاتکم نو معاف وکو تاسو تا سیئاتکم وارو گناہو نستاسو و ندخلکم وردن بکو تاسو مدخلن کریما زید وردن نکیدو عزت منتا دی آیات مبارکہ کدا مسئلہ دا کہ یو مسلمان دلیو گناہو نزان بچ گئی نو دا وارو گناہو نا اللہ رب العزت دغشان ورته بلا توبه معاف کی بلا توبه ورتا واړو گناهونه معاف او بشرط دی چې دې د ځان د لویو گناهونو نام بچ ساتي دا آیات مبارکه علماء کرام لیکلي چې یو د بشارات او نه په دې سورته مبارکه کې دې سورته کې ډېر آیاتونه دي چې هغه د مسلمانانو د پاره یو ډېر لوی بشارت ده یو ډېر لوی بشارت ته د مسلمانانو د پاراغانو یو پاغ آیاتونو کې دا آیات مبارکم ده کما آیاتونه چې مسلمانانو د پارا د بشارت یو د زیر دي نو یو پاغ آیاتونو کې دا آیات مبارکم ده لکه علماء کرام لیکلي ابن مسعود رضی الله عنه وی خمس آیات من سورة النساء هي احب الی من الدنیا جميعا. وې سورې نساء کې پنځه آیاتونه دي چې دا ما تډېر خوخ دي د ټولې دنیا نه د تمام دنیا نه وې دا آیاتونه ما تډېر خوخ دي. او د دینه سیوا آیاتونه ذکر کړی دي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وې سمان آیات فی سورۃ النساء و ات آیاتونه دي په سورې نساء کې هن خیر لهذه الامه دا غات والا آیاتونه غور دي دي امت د فارا مما طلعت عليه الشمس وغربت چې په کوم سبان انور ډوبيږي او اخیږي د ټولي دنیا نه ورته دا غور دي. یو پکې غور دا آیات مبارکه ده چې دې کې الله رب العزت وایي کده لوی ګناهونه نزان ساتي دا واړو بلا توبه الله معاف کړي واړو ګناهونه سمر ګڼ تعداد والوي. دریم دا ده چرسر روان دی ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. الله و عزت خبر نہ معاف کو چیو سڑی العیاذ باللہ شرک کو بیا پد شرک مرشو نو الله دا نہ معاف کرے. او د شرک نه علاوه چ سمر گناہونه دی نو دا د مشیت او د الله د خوخید لام دی کچری خوخیشی بلا توبه به معاف کی او توبه سره خو کفر او شرک معاف کی. یو دا آیات ډیر لوی د خوشاله یو دارنګ رستو آیات را روان دی و مې عمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم. هر هغه چا چې بد عمل کو یا پزان ظلم کو معنا وا گناہ کبیره او کا یا گناہ صغیره او کا او بید الله نے اخلاص سره بخنو غفتا نو الله به عمومی بخون کے او مہربان. الله رب العزت به عمومی بخون کے او مہربان. دارنگ راغلی و انت کو حسنتا یضاعفها و یؤتی من لدنه اجرا عظیما. و ایک چریو نیکی دا نو که الله رضا شی غیو نیکی بدور ډیر کی دور ډیر وکی چی دی وی نه کای د وجنه اجر عظیم به او بندته ملاوش. نو کله یو نیکی الله بندته دور کی چغه د بخنه او د مغفرت سبب جوړ کی. نو دا یا تون اپ دی سورته مبارکه کی داس دی دا د بشارت دی دارنګ دام د شین الله لا یظلم مثقال ذره. الله په خپل بندگانو د ذری بر عمره ظلم نه کوي. دارنګ آیات را روان دي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وامنتم. الله وې عزت اصل عذاب نه در کوم که تاسو زما د نعمتونو شکر ادا کوي او ایمان راړي. نو یو پاغ آیاتونو کې دا آیات مبارکه ده ان تجتنبو که چر زانو نه بچو ساتل تاسو کبائر ما دلویو هغه گناهونو نتون هون عنهو چه تاسو منع کول شید آغینا نکفر عنکم سیئاتکم نو ماف بکو تاسو تا سیئاتکم وارو گناهون استاسو و ندخلکم وردن نبکو منگ تاسو مدخلن کریما زید وردن نکیدو عزت منتا. دیده کی ذکر دو گناه کبائر دن گرد اہل سنت والجماعت ده تمام مسلمانانو دا عقیده چې په گناهونو کې کبائر مشته لوی لوی نو په گناهونو کې صغائر مشته یعنی واړه واړه. د گناهونو تقسیم نه یو ته کبائر وای نو بل ته صغائر وای. بیا کبائر څه ته وای؟ نو علما او لیکلي چې کبائر هغه دي چې قران پاک کې دا غید پارا سوعید ذکر دی. اخرت کې دا عذاب الیم وعده ده د لوی عذاب یره ده. دارنګه په دنیا کې داغه د پاره صحت مقرر ده لکه غلن لاس پرې کوي. دارنګه بدکار د پاره سل دوری دي یا که شادي شدوي نورجم ده. دارنګه شراب د پاره حد مقرر ده نو دي ته گناه کبائر وي. او بیا داغه بار کې دی کې امام ابن کثیر ډېر احادیث را جمع کړی شو له نزيات احادیث دي کې تقریبا ذکر کړی او پاغی کی ذکر کرے دے دا گناہ کبائرو دا گناہ کبائرو ذکر کرے. او یو حدیث ذکر کرے چې سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ما ته نبی علیہ السلام ویلو وی طالب تشته چې دارز د جمعې صدا وی دا هغه ورځ دا چې په دې کې الله آدم علیہ السلام پیدا کړو او کم مسلمان چې پرز د جمعې باندې ځان پاکي غسل کی او د سکی او بیا جمعې تراشی او د امام تقریر او خطبه ته چپ ناس وی نو دا موز با کفارشی دد دا حق گناهونو چی ددی جمعی نوالی تربلی جمعی پوری دی و ترسو چی دے دلویو گناهونو نزان بچ ساتی نو دا وڑو گناهونو دا پاربے دا موز کفارشی زکر آیات ساتی وڑو گناهونو پدی ماف کی گی چکلک لیو نزان بچ ساتی او وڑو گناهونو بلا توبی پنی کو آمالو ماف کی گی اللہ وی ان الحسناتی یزہبن السیئات یقینا نیکی دا گناہونا بوزی ختمیه د نیکو اعمال سره واړو گناہونا دا الله رب العزت معاف کړي او لوی گناہونا سدي نو باز علماء کرام وای وو سو پوری دا شمیر کړي او دې بارک یو کتاب دې کتاب الکبائر دا الله مذهبی هغه دا غټ گناہونا دا احادیث او د قران پرانا کی ذکر کړي نبی علیہ السلام فرمایلی دي وَإِذَا نُسَاتَي دَوُ آغَ گُنَاهُنُ نَا چِ سَڑَي حَلَا كَوِي او تَبَا كَوِي وَوَيْلِ شُلِيَادَ اللَّهَ حَبِيبَ دَا سِدِي نُنُمْبَي خَبَرِ هُوْكَ أَشْرِكُ بِاللَّهَ دَا اللَّهَ سَرَسُوكْ شِرِكُوْ او دا شرک تفصیل تاسو بار بار او رئی چه دا اللہ غنت عبادت بل چالا کول یو قسم دا شرک دا دے یا دا اللہ صفات مخلوق لور کول دا شرک دے دویم وجل د نفس هغه چې الله دا وجل حرام کړي لکه مسلمان او کلمې والا قتلول حرام دي دریم جادو دي او سلورم سود والا مال خورل دي او پنځم مال خورل دي یتیم او شپږم تیخ تکول دي د میدان جهاد نه او ومه ګناه دا بدنامی لگول پا پاک دامنو غافلو مومنو زنانو بانے اغائی بانے دارنگی بازی روایتو کی ورسر دام راغلی چی والانقلابو الالاعراب بعد الحجرہ یو سر محاجر شو دے حجرت نفس خار اپری خو بانڈی لو تختیدو بانڈی لو تختیدو بازی علماء تپوسو کو چه دا څه مقصد دی چې اوسړي هجرت کو باندې له تختیدو وې د مهاجر مقصد دی چې د بخار کې اوسېږي او jihad وکړي نو دا د شهر نه چې مهاجر چې ته باندې له تختیدې باندې jihad نه پټي نو د jihad نه پټېدل داسې شي دا د نفاق علامه ده چې jihad فرض دی او غي نه پټېدل دارنگ ابن کثیر اگر روایتونو ټول جمع کړي نو بیا اخر کې دا غي ذکر کړي چې بعض علماء کرامو گناه کبائر شمیر کړي نو دی ویلي گناه کبائر شمیر کړي دي نو داغي بارکې دا ویلي ګڼ روایت ذکر کړي لکه یو روایت دام ذکر کړي ابو سعید خدری او ابو هريره رضی الله عنهما او مونته نبی علیہ السلام یو ځل خطبه وی تقریر کولو نوی فرمائے والذی نفسی بیدیه سلاس مرات ثم اکب نبی علیہ السلام دری پیری قسم خوروی قسم می دی پا اغزاد چه داغوی پا دست قدرت کی زما روح دے نو چه قسم بیو خورو نو سر با نبی علیہ السلام دا سکتکو منبر دا پاس موسرم غم شفا کب کل رجل من نائب کی لا ندری ماذا حلف علیه وی ممکن هر صحابی سر کتا کو جڑلی چه دا سید الکائنات پس قسمو نخوری دری پیری قسمو خورو قسم نا پس سر مبارک ٹیٹ کی وی بے سر راپور تکو او پا مخ کی دا سی دزیری و دا خوشالی سرات کاری دل نو ایدا منتر دیر خواخ کارشو او منتر دا دنیا دا مال و دولت نا خواخ کارشو بے او فرمایل نشتے او بند چلے پنزو منزو نا کئی دا رمضان شریف روجی نیسی د خپل مال چې الله ورکړي دا غي زکات ورکړي او ځان دا غلوي او ګناهونو نه ساتي مگر د جنت دروازې بدل کولاو شي او دل به ویل شي چې په سلامتی اثر ورته نشه. ګور هغه لوی ګناهونه سری دي کې ابن کثیر یو شلو روایت او نزیات تقریبا ذکر کړي، بیا هغه خلاصې ذکر کړي چې هغه لوی ګناهونه سری وینا حق قتل کولی او مسلمان قتلو. دا زمون دا پښتانه چې دا مسلمان یو بل قتلی، دا مسلمان قتل دا د قانون شرعي مطابق دی، او هغه قتلول بم خلیفہ وقت کوي، قتلول د مسلمان بغیر د حق نه. دارنګ بدکاری، لواتت، شراب سکل، د شراب غنته نور د نشی سيزونه سکل، او لکه شراب سکل ګنارا نو خرصول ګنارا، د نشی شی خرصول ګنارا او حرام دي. دارنګ د نشی او د شراب جوړون کې داغي روړون کې داغي خرصون کې سور سور کسانو باندې حدیث کې لعنت ویل شوی، غلا حرام ده، گناہ کبیره ده. دیو سړی نه پزور مال غستل، پزور باندې مال غستل لا حرام دی او گناہ کبیره ده. بدنامی لګول په یو پاک مسلمان یا په یو پاک زنانه دا گناہ کبیره ده. د دروغ او گواہی، د دروغ او گواہی چې کې دا گناہ کبیره ده. دارنګ سود والا مال خړل، پدې کې باندونه بیمی دا د نمبر او ممبر او کاروبار دا ټول سری، او دا مسله چې سود کول حرام دي نو ګنا ته زه ور کولم حرام دي. لکه سود کاروبار حرام دي نو سود سود کوي تا ول زه ور کړي. یا مثال په تور یو سره بیمه کوي، باندونه، نمبر او کار کوي، تا ول زه ور کړي، نو دام په ګنا کې برابر شریک دي، په ګنا کې سره برابر شریک دي. دارنګي رمضان والا روزه بغیر د عذر شرینه خړل دا گناه کبیره ده. د دروغ او قسم، صله رحمی کټکول، صله رحمی کټکول دا گناه کبیره ده. مثال په تور ستا چا سره رشتہ داری دا صله رحمی دا او دا کټکول دا گناه کبیره ده. د مور او پلار نافرمانی گناه کبیره ده. د میدان جهاد نه تیښته گناه کبیره ده. د یتیم مال خړل گناه کبیره ده. په وزن او پیمانه کې خیانت کول گناه کبیره ده. مز د خپل وقت نه بلا عذر شری مخ کې کول دا گناه کبیره ده. لکه وقت لا داخل نه دی او سړی مز کوي دا گناه کبیره ده. دارنګي بغیر د عذر نه مز د وخت نه رستو کول گناه کبیره ده. لکه مثال په تور نور راحتلې سبا مز کوي، نور پریوته د مازیګر مز کوي، د ماسبخین داغي وقت ختم دی کوي، د ماخام داغي وقت ختم دی او کوي، دا گناه کبیره ده. و ضرب المسلم بلا حق، مسلمان بلا حق وال دا گناه کبیره ده. اسی به مسلمان و ټکه دروغ ویل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قصدن عمدن دا گناه کبیره ده. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تبدر دی ویل دا گناه کبیره ده. دارنګه کتمان شهادت بلا عذر، گواہی بغیر د عذر شرعی نه پټول گناه کبیره ده. رشوت غسل دا گناه کبیره ده. والقیادت بین الرجال والنساء، مشرواله د زنانه او د سړو په مس کې خصم مشری دي او سړی مشران دي، په کومه خبره لکه اوس باز خلق خصم منبرې ده پارو دري، او پکې بیا خزه دام و اسلامي جامه کې اگر لکه د بازي متحده مجلس زنانو اخبار کې بیان ورکړو چې دا چا ویلي چې مخګلې پردره په یوه خبره باندې نه داخلي چې دی میدان تراشي بیا داسې خبرې کوي په شی په خبره باندې وای دا چا ویلي تاسو وګتري اخبار کې چې دا چا ویلي چې مخ پردره. حالان کې علماي کرام لیکلي چې زنانو لپاره مخ پردنه شونه نورې څه پردره، زنانو لپاره چې مخ پردنه دا نورې څه پردره. قیادت بین الرجال والنساء، زنانا دا مشرانی کول، دا کلی ممبر جوڑولو، بیا دا صوبائی سملی ممبر جوڑولو، دا سور پسی ضرور. والقیادت بین الرجال والنساء، دارنگی بادشاہ تا دا خلقو چغلی کول، لکه دا باز خلق دا ظالم جابر دا پارا جاسوسی کئی، نیکان خلقو لپکو تا کئی، او خاص کر دا مجاہدین چې دا باز خلک دای په سر باندې دغه کوي نو دا گناه کبیره ده. منع الزکات، یو سړی زکات الله مال ورکړي زکات نو ورکړي دا گناه کبیره ده. دارنگی امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرد طاقت پر خودل گناہ کبیره. امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرد قدرت او طاقت نه پر خودل گناہ کبیره. قران پاک یو سړی یاد کړي او بیا د غفلت د وجه نه هېری دا گناہ کبیره دی. دارنگی د حیوانات په اور سوزول گناہ کبیره. منقول د یو خزی د خاون نه بغیر د سبب شرعی نه لکه باز پلار او مور خزکی نه خاون نه نی ورکه سوزر شرعی نشتا او نی والا قیدا گناہ کبیره. دا الله د رحمت نه نا امیدی گناہ کبیره. دا الله د عذاب نه بی فکر کیږي دل دا گناہ کبیره. اهل علم چې د قران او سنت کوم صحیح عالمان دی دای بی عزتی کول گناہ کبیره. دارنګه د قران حاملان لکه حافظ دې د قران عالم دې او تی بی عزتی کې بی حرمتی کې ندا گناہ کبیره. زهار زهار دې ته چې خزل وېدا سره باندې حرامې لکه د مور پشان لکه د لور پشان لکه د خور پشان زهار گناہ کبیره. د خنزیر غوخه خوړل دا گناہ کبیره. دارنګه یو مردار شی بغیر د ضرورت شرعی نه لکه یو یو سره د لوګي مړکیږي نو مردار او ارتا الله رب العزت روا کړي. دین علاوه نو دا گناہ کبیره ده. او دین علاوه نور گناہ کبائر دي چې هغه بارکه علما کرام ذکر کړي. نو دا ټول په گناہ کبائرو کې راځي. آیات مبارکه کې وای کده گناہ کبائرو نه یو سړی ځان بچو ساتلو نو واړ گناہونه ورته الله معاف کړي. دا قاعده دې دې کې علماو لیکلي وې د استغفار او توبې سره ګناه کبیره پاتې کیږي نه. بس توبې سره معاف شي. اخلاص سره توبه دی وستا او وړه ګناه باندې چې سړی همیشواله کوي نو هغه صغیره نه بلکې کبیره ته جوړي. وړه ګناه باندې څه شي؟ وړه ګناه باندې همیشواله کول هغه نه کبیره جوړيږي. او کبیره سره چې استغفار او توبه وي استغفار او توبه وي ناغه کبیره پاتې کیږي نه. ان تجتنبو کبائر ما تنحون عنه کچره تاسو ځانونه بچ ساتئ د لویو غناہوں نه تنحون عنه چې تاسو منه کول شي دا غینا الله وینو کفر عنکم سیئاتکم معاف بکو تاسو ته تاسو واړو غناہوں ونودخلکم مدخلن کریما او وردن نبکو تاسو زید وردن نکیدو عزت من تنو ګر تاسو ر غناہی کبائر دی نو پکار دا دی چې مسلمانان د دین ځان وساتي. فلاګیر خره لیا ګیر وړکول دام په گناه کبایرو کې ده. زنانه چې کوم پاخه خالونه لګی دام څه شی دا په گناه کبایرو کې ده. د زنانو پردن نکول د هغه چانه پردن نکول چې قران او سنت ویلي جدي نه و پرده کې نو دام گناه کبیره کې راځي. ځکه پردن نکول باندې سړی فاسق او فاجر ګرځي. نو شرعی پردن نکول گناہ کبیره. یو زموږ رواج پردوی شریعت کې دا غچانه پرده دا چې قران او سنت دای بار کې ویلي شرعی پردن نکول گناہ کبیره. دارنګه دا الله دا حبیب داغي مخالفت کول داغي نه خلاف شکل جوړول سیرت او صورت اختیارول دا ټول په گناہ کبایرو کې راځي. بیا ورته ګورئ وَمَن يَفْعَلْ لَهُ حَرَجًا شَاكُوكُ ذَلِكَ ذَاكَر عُدْوَانًا فَزِيَاتِ سَرَا وَظُلْمًا وَظُلْم سَرَا فَسَوْفَ زَرْدِ نُسْلِيهِ نَارًا وَرْدَنَ بِكُ أُورْتَا وَكَانَ ذَلِكَ وَدَدَ خَبَرًا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا فَلَا بَانِ أَسَانَا ان تجتنبو کچر زانون مبچو ساتل کبائر ما دلویو حغ گناہنو ناتن حون عنہو چتاسو منکول شہید آغینا. او دا مسئلہ گناہ کبیری نچر توبہ ویستا نو اغا اللہ معاف کئی اوکے او سڑی وی توبہ وی نستا نو دا دا اللہ دا مشیت دلان دیدا کلا اللہ بلا توبیم گناہ کبیرم معاف کی او کنا خوخه نشو او مافی نکنو دا غی مقدار معنی بسو کی سزا بولور کی. او د نبی علیہ السلام د شفاعت په یو قسم کې لکسو قسم شفاعت په پرز د قیامت نبی علیہ السلام کوي. یو په کدام د سید الکائنات فرمای شفاعتی لاهل الكبائر من امتی زما په امت کې د لوی لوی ګناهونو د خاوندانو د پاره به شفاعت وکړي. نو چاته وی الله د خپل حبيب په شفارس باندې معاف کی خو گناه کبائر داد الله او د بنده په منس کې د دوستي او د تعلق او د معرفت د پاره رکاوټ جوړيږي. دنیا کې لوی شی ده د رب العالمین عبدیت او بندګيري. او دا یو داسې خوند او عزت ته د الله صحیح عبدیت او بندګيري چې دا خوند او عزت ګوره په جنت کې نشته. د الله صحیح عبدیت، صحیح تقوا، صحیح پرهیزګاری، صحیح تقوا او صحیح پرهیزګاری دا یو ډېر لوی مقام ده. د دلیو گناهونو د وړو گناهونو نه ځان ساتل پکار دی. وجنه ولایت ته پاره دا خبره ضروری ده چې یو سړی به گناه کبایر نه کوي، پس وغایر وبس نه کوي، دوام او استمرار به نه کوي، هر وخت به الله ته توبه وباسي. نو هر وخت استغفار وای، توبه وباسي. خاص کر ګور دا استغفار نه دی، ډیر ضروری دی. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. حدیث کې راغلی دا که څوک وای نو الله به گناهونه معاف کی اگر کته دې میدان جهاد نه تختیدل لري. اور اغلی روایت کوئی دری پیری چې سړی ود کیږي وی وای استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نو ای گناهونه به الله معاف کی اگر کده دریابونه د زګم روي. او خاص کر غسید الاستغفار چې مخ کې درلو ویل شو او کچاله دغه نور زینو دغه شان استغفار وګوره. استغفار دې ته وای چې پړې په خله استغفار وې او زړه مکمل پخپلو گناهونو خ پیمانه ده، رخ پیمانه ده پخپلو گناهونو اعمالو باره. او پجب بان استغفار وے ان تجتنبو کچر زانون مبچو ساتل کبائر ما دلو یواغ گناهونو ناتن هون عنہو چه من کول شیطا سراغینا نکفر عنکم سیئاتکم معاف بکو تاسو لستاسو وارو گناهونا وندخلکم مدخلا کریما وردن بکو تاسو مدخلا کریما زید وردن کی دو عزت منتا وصل اللہ فرمائے. السلام علیکم. رب العالمین مو ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتا. محترم و زمون دو دکان پا تمہی روئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45. دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45.